Koblak elkartea, behaz, aida Siberoan koblen berriz ezagutarazi nahian, bersuaritza bultzatzen, eta ara, behaz, bagira talde bat kobla nahi gienak gue kobla eskolan, bertso eskolan, asteoz biltzen gienak, eta pixkat plazetan ere agertzen oai, eta geho lan bat ere egiten da eskoletan eta ikastoletan, haurrek, hemengo gazter, pasahazi nahian hori koblaka hartzia zer den eta ezagusta azteko. Hai, biztanduk, uste diat aurrer edo, edo gaztek eta jakitia lehen ere izan dira koblaka jak hemen gaindi ondela. Eta hor, atximaren tie bai koblak jak urteko eta ikusteko behar bai rimak nola egiten dien sibiotarrez. Eta entzunez ere diska hortan dien bertxetak. Piskat gugua pizten altzauk eta laguntzen ahal, gaztenak edo hasi nahi dutenak koblan hartzeko.